Ay, perişan Joanna. Tobuli, esar Remi'yle çim alak da beşi. Zorum hoşaya, zori bir yakam. Remi can, benim babarız Vitali ziyava, gılık çi hom mamarın da galapkam. Kim bile Remi, lakam bana amenita va? زور حد اکم بلام هر ابی برون هر کیز لیاتان اکم بلام روژه لروژان هر ابی بگرم ولاتان بله هر اگرم ولاتان مرو ریمی جان مرو ویتالی ترگر لی نگرید مرو ریمی تکه اب مینه رو نتوانم نبی برز ویتالی بطن ها بی بله زور سپاستان اکم هرگیز او روش خوشانم لیاد نا چید که لکم لیو یا به سرم بر خواد لکم ارسو تکه اگر لده کت بید لامر کارکان در را چید خو حافظ ریمی ریمی تو بلی ریمی خوشکم دول لیمه بشی ارسو هوای بینیان سرده ابی خود بفریزی کمیک شو بده که ارسو کن ما چو داری تو پیویستت بپشی زیادتره من از نخوشی نکم تا ریمی خوشکم ندازمو لبر اوه یکی بنیاریم بشه این ابگره ارسو کن درکت ریمی لعب نکرد و همیشه به دوی دا اگرد بله همیشه به دوی دا اگرد هیوه دارم او پریزره بتوانه اما حوالی که خوش من ببیند دکه پیست بیداتینو چون که او تاقه خوشکم راست دکید دلنیابا، هری دوزی نوا منش لوا زیادر خون بو نگیرید در سکن همو آواتم اویا او دقا کتم بدوزم اوا كوتو ريمي هسا ها برشت دوا كوتوم امشو خويكي زور خوشم بيني ها بلا اخو ما دنگكي زور خوش بانكي اكردم ريمي ها هستا درانگا كاي كاتي خوا دايسا داي استا اتم بوشوينكي خوام شجم مبازا اگر لخود به امنا للا سرانا شرط به نفروشن باشا اگر زن لخود هم به ای بیرت نه برکی منی شانزی ابی لرماجو شکر کن لیبکم ابی اگر من لخوم هم به باشا ها رویم یوار لیر یک تیه گرینه و باشا خواحافیز بداخه و خانم همو تو انا خانم خستو تا کار تا وکو حواله چی بزانم بلام نم دوزیه و چون که ازانی پاریس شهر کی گوره و گرم به دوی داتوزه گرانه وکو وای بو زنگیانه بگره لنو دارستان کی گوره ای چی بکن؟ بلام که یلی اوان استل پاریس ماونو نرویشتون برز ویتالیس پیمانی دامه کل پاریس مایش بکن بلام تیپی ویتالیس خود تا که تیپی گنیه لپاریسا براستا خان مکم علی چی بی هینا بله بی هینا دبرو کوری خون بچه شورکی خود کتی پشودن تو با کم اسراحت کی تکه اده اوازم لبنا با جم لقصخانی براست بریل بیا حس با آرامی اکم باشا کوری خون سواز ده اجان بیده با مستر بریل بله باش فرمو فرمو اما ملوان کهیشی آلتونه، زور جوانه کاتی خوی هاوسرکم بدیهری پیشکشی کردم او کاتا تمنی ریمی تنها یک مانگ بو ریمی ملوان کهیشی لمنا بو، هلو ملوان کهی آچو ارسوف، عزیزم، چی بو؟ آنو، وره بیدر جورکی خوی بالا باش کله گل پرز ویتالی ستاروش نم سانی کچکی خوما بوی رم پیدا بروا خوز گبن سانی های استلی چوله پرز بلیر باله تکایا بس اسمی که تولم بابا باره می بتو سینوا بسر چاو حولی زور چاکت بو این خانم ارسو استا خیلی کوتوا درمانه که خود باله گورم بلام لو اسی تاکا چارا سری دوزی نوی ریمی بیت ونیا گورم ازانم دانش لدنشتیو آگات لیه بیت بلا باش که لخوما بانگی کدم دنگی دایکم بیا دایکا هیوا دارم جاری که کبد بینما اگل لخویش ما بیا زور بختور ابم هیوا دارم ریمی ریمی ریزا چی بوا همو گلکن من فروش ریمی بله آفرم زور باشا ای کاش یکی ریمی سری و اینکی دیکم اکم دیگی که ادهی بیان بلاف زانم چیو پیایا ادهی بیانه دیب زانی اکم دی اینا زانی ملوان کهیشی آتونی پیایا ای بیانه دیب مری دور که اروا بیانه اوزم بمده خیره اینی بابروید ها بمروه تجربه ای چی زرفیه بمروه خیره ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای منالی لاسر بوین چه بودا؟ منالا لاسر کن ملوان که خیلی ریمیان نیدی چی پی ویتالیس؟ بله زور جارک چی کشی لگلای ناوی ریمیه ای ناسی؟ بوستا بوستا بلا من ام ناوم نبیستوا باش زور سفاس لکاتم گرتی آه! ای لاسارینا شنه زور ترسناکا موسیقی بوچی زحمتی که شواتی بایره او ملوان کم بره و خیره باشی و او کرد ناشرین بیدم بین دست دگره دست دگره نپیو باتیو چیه پالوان بیا خیلت اتوی اصلاحاتی خوب بیا بین او کشن در بری ها گوره پیشوا گوره دی اکی ازه یک پیشوا اتوی هم قصانه ممن بلی دیارتی اولانو اتوا زنه چی بلی اکم ها دوارم زو چاک بیه توا سپاس راکر خیره مطسد ون ایو دی راکر مطسد برون شلو دی ها توانم راکم توانم چانم آوا خیراکا خیراکا ریمی وحاس دراکا نه توانم دای بیان گرن نیالم راکا لدست من خیرا راکم بشن یعنا خانم ارسو لوتی در مانکانی خواردوا کم یک باش سر بوا وانی خانم ارسوی کرم برگی و سرمایی پریز نگرید آنو جان ای باش را با چی نگدی با تولاز ريمي خوش بك. نوال چه زور هیلت بید؟ ناچارم بیبن با تولاست. انا من باو کارا خل اصم. نخیر خوام چار دیدی اکم خانم ایواز لغیمی بینین؟ گرد داول لیبکم لیره امنی توا با دلنایی و کواتا تو بجای ریمی داب کاره آخر خانم من لطو زیادر باورم با کس نی هستید امیشم باو کارد انو جان تو رازید؟ بله رازیم هموش تیگ لپنری تو ارسویا اکم هیوا دارم زو ریمی بدوزنو آنو جان منی شروها ریمی چی بکین؟ وکریشن! نتوان را کنه دستم را تنگرم! هره بیم تنگرم! لیمی دوان کوا! خراک لیمی! بلاک دورا! جایی کسی نبینم باب روی وزنم هم جاریان لدست من رزگاریان بو وایا بلان با کویچن هره بیا بیا انگرم حالی کلا با جاری که در باب روی باشا دی برو لیره بر روی لواجه لیره آبه زور در کتنار ریمی خستا ماتیو باور نکم ریمی باوکر اینو ماله دی ریمی او چی بوا؟ ملوانکا کم لکیش چو ماتیو ریمی سید که ها ککیا زور سپاس دکم ماتیو وینی منو دیکم لسر امروان که دروس کراوا لدنیایا هر امر شک ابم ماتیو لباوشی دیک خوشتر نیا بله من دیکو باوکم مردوا لتمنی چار سالی آنه کز باوشی بو نگرتو متوا تاوکو ناچار بوم نمالی کاسپر را بجیم خوش کاسپر باشه ناسی همو جانم هر بابا باش بی پریزا ریمی جان به پشتیوانی خواهد بین موا ماتیو دلتن مبا باشا امرو لگیانی تویا شتیکم با درکو ها چیا کساب کردی ماتیو دوزار اهدای تو خواه اوشتا ها ها ها ها ها ماتيو.